مولانا محمد بن عبد الله المتخلف بأخلاق المقامات الإبائية القليل الأكرم والنبي الأكرم. السلام عليكم ورحمة الله. di leen di nuyu di leen ziara di leen dox jàmm di njiital sunu xalifa Seydina Aliou ak ñu ko fi teewal ci ay rakam nañ ko Adama Tidiane Serigne Modou ak ñuy bokkal ci daal yëpp suñu xaadima ngi toog suñu obar mi ngi toog yëpp dind boo sax bu baax yi mbokk yëpp nag alhamdulilah ñu ngi rafetlu kàddu yi waaye dañ koy tàmbalee ci Omar mii nga xam ne moo yor ñu ko présenté bi kàddu mu am solo lool xam na xàmmee na dégg na te loolu day baax lool ci micro sacral alhamdulilah rafet na man nga ko rafet na am na tey am na xam-xam ak dégg ci sacalaw xel dañ maa moo lay dokkal baax Omar am na ñu dindi barab bi seen barab la teen seen téye la waaye xam-xamu ko téye nag kon nag bu ngeen awee ci yoonu sax xam nga bi ca góorgóorlu kon soññi leen ak ndokkeel rek la ngeen góorgóor sa bàyyi xel fexe ba bu leen addina moom bu leen dara ja jey waaye ni leen dëkk moom rek am ci bopp yàlla seen yàlla dimbale leen sa barke leen Ibrahima ñu ngi lay nuyu di tey kàddu yi am na solo xam nga cem bi ñu doon waxtaanee dafa naqadee waxtaan te neex waxtaan moo tax Mamor ne jarul cem te wax dëgg waaye jëpp nga ñu wax lu bëri bëri bëri kàddu nga mujjee rek mu tënk wax nga dana kooperaat ba kàddu yi nga jeexale ci wax sëñ bay jaxate yi moo tënk lépp ba mujjee mooy lan mooy kenn gisu daal fa ñu ñu gis nañ tuuti ñii gisuñ dara waaye foo mujjee mooy kenn gisu foo rek la kenn gisu dañu ñàkk loo xam ne dafa amoon solo lool ci ñun muy sunu benn mabu taale muy suñ Babacar Seck ku baaxoon lool amoon solo lool ci tey moo su ñëw ci dayeb moom mukk duwul dañuy dem ci yàlla waxataanu addina moom mosuñ ko si dayeb moom daan toog rek ñëwal jël benn tem rek ci bi ndaa yi wax kenn ko ne tem bi noo ko liggéey bu fekkoon nekk na ci kon gis yàlla gi dinañ ci def yëpp bu soo ngi bëgg bëri dañ ko gis duñ ko gis kenn waxut duñ ko gis ñu xam ñëpp daa ko ne dañ ko waaye ñoo ne kenn du ko jur ndoo ci ma soo yi bëri rek ci xam ne li nga xam la xam fi nga jaar la jaar ah li bi wax na ko xam nga aar yi wax naa keroog daf lay jommal parce que nit dafa lay waar nit moo fi nekk jinne yi malaaka yi rawxaan yi ñeent yi ñoo fi nekk ñeent yëpp nag jinne yi rawxaan yi malaaka yi ñu ngi tibit nit ñi xam ne nit koo xam ne jinne la rawxaan la malaaka la sa nit la meloo ko ñax mu toll nag kooku nag mën na laa jomalew léegi da nga yëy ay sagam mu dellaat ci melokaan ñu tam ni yow am na de ba ñu la am naa su ma xool waaye xam dafa am solo lool. waxe daal léegi tubaab boo xam ne mu ngi jógee ca France motul ñëw Afrique ñëw fii tey ci saalum bii ganete la nga toggal ko ñeel ngi sànqal taajal ko bu ko tiimee def naa lii dund ah xam nga xam ko mosu ko gis tey tiim na ko gis na ko waaye def naa lii dund da xam ko waaye kenn ne lu gis ko nag gis na ko ba xam couleur bi ñu nag waaye nag dana laan bii moom mooy lan tolloon boo ko ba gis bëri gisam da nga ko yàgg de lay ñëlan bu ko dalee ca dugub ja ba tax nag xam dafa am solo ta dafa am loo xam ne boo ko waxee buñ la laaj doo toll Omar Diall yaa wax ne gis nga yàlla ñu ne ana yàlla nga gis war na ko léegi loolu ñuy wax danaa maa yàlla bu nga ñuy wax wala yàlla nga ne mooy bant bi wala yàlla nga mooy nangam looy laaj looy la ak looy wax gis naa ko de waaye buñ la laajee rek du am wala boo dana yàgg ba defee kon ñi xam moom xam nañ ñi xamul na xamul kon ñi xam day baax mu nangu lante parce que aari kum làq aari wana ko fekk diggénti ko ba xam kon toog su koy aari ba defee kon loola ay mbir la yoo xam ne daana ku nekk am na lu cee te lañ ci yëpp doy la lañ ci xam doy la kon ñu ngi sant baax waaye loolu yëpp bëgg leeral la am na solo yeneen ndokkel baax nag ci ci daa yee mel nii bëri ji dafay am solo ndax dana yaatal liggéey bi dana ko leeral waaye dana soññaan nit ñi di pas-pas ak fonk dëkk xawa ko tey am na jëm yoo xam tey fañ jógee sori na daa gis beneen jëkkër te jar na bu dooroon loola siyaar ak siyaar lañ fi ñëw waaye bis bi tey tax nag taalib yu bëree bëri ba jógee ci barab sori sori di teew ci barab bi kon te lii bokk na ci li jural barab bi kon am na solo ngeen gën ci góorgóorlu baax gën ko ponk baax gën ko jax baax ñu ngi ci ndokkal baax la ci def mooy siñ tuddee bis dara jaalee ko mooy sax moo tuddee wax ci moom yomb na yomb waaye nit la koo xam ne ku teel aw yoon la am na lu xam ne ci moom tekkewuñ ko waaye nekkil nañ ko am na loo xam ne xam nañ ko sax mu saa jàngaloo na ko dem na ci ay daara laxas dem ci ay daara laxas dem ci ay daara balquran moon ko lool te jamono jooje leen mboolem jogoo cex musa moo ci gën a man alquran jógee ca nangoo lëggéey nangoo fagg te du yàqu waaye teel a dëm cex musa nag lool teel ko xam lool bi muy nekk sookoon daan ñëw fii guddi dugal cex musa ci néeg ba ñëpp tëj mu doog jéem saa la xam ñu gisoo ko ba def na ko lu bëree bëree te boo seetloo tamit ci tàngoor xam nañ ne ku teel a xam yàlla la te mën a siikar loolu it nag ku nu sonn di tàggoog moom donte yoru kuréel sax koo toll lu dégg muy wóor bi daa indaa leen yow nekk nañu moom ci bitig bu mu jaayee man bu ma jàngaan ba ñëw damay dugg ci bitig bu jaay waaye boo leeroog moom yaa ngi dégg muy dikkaat te daf ñaan soññi marché bañ fay nekk da leen fonk waxtu da leen julli xam yàlla ci rek bi wax nañ ko lu baree bare. Bëgg yàlla lool waaye nangu kilifteef lool fonkoon magal bii saxal ak jabar lool. Li tax Moussa Diakha mu nga ci bëggoon ko lool, bëgg mag ñu ànd ak moom it ñu bëggoon ne lool. Doon ko xam ne jëriñ doomu aadama yi liñ ci def ak liñ ci man nit am na Allah te mënoo ko sa déploo. Ngir ñe ñëppal woon ku jaaxlu ku mën a dox moom ngay dem fee te boo ko seeti ku jaaxlu ko te du ko wax kenn nag. Taalibi yëpp buñ dajee ak yooyu joxe moom bu joxee ak yooyu faw xale mënoon ne ci fee bi ci kenn mënu def tudd ci kenn def te doomu Cheikh Moussa la. Benn bi Touba Diagne mu ñëw nii ci El Hadj Diagne ci Sénégal def nañ kontaan lool mu ne Modou Fane jox ma million la ma jox fàddi ya million defa lool doo ko mën ci Saliou te boole ko wax sëñ dee ko wax de waaye mosu ko wax moom kenn. barab bii itam gis ngeen ni mu mel moom la def na ci loo xam ne kenn mënu ko xëy xanaa moom soyu mbara ma ko wax léegi nee na daf ko na amatuma may bëgg lu may bañ li ma neex daal mooy xabri ma gis ko Moussa rek te wax na dëgg tool noonu koo xam ne booy neex nga ne bëggu dara bañu dara dafa jeexoon ci yàlla sàcc ba ñu ko jege ñëpp sax xam nañ moo tax mboolem aaritine yi ba ci waay kër Bànneex ñëpp dañ ko fonkoon lool jàppoon nga xam lool gis xam di mu xam yàlla ak bëgg di mu bëgg yàlla bañ koo wane sax ñoom ci ñoom la ko bëgg yàlla bi daan wax lu baree bëri daa dugg ci nekk duñ siyaar ji ko mu xam ne sama saa liggéey wax nañ ko lu baree bëri waaye gannaaw leen si wàcc liggéey te loolu yëpp bëgg yàlla def ko waral te alhamdulilah loolu nañ yar na ci njobootam ndax nam ko daan di rek ba gis yàlla te bii mu ngi koy ñu koy def kon loolu am na solo nit la koo xam ne doon nitu àddina du doon nitu wax kat nit ku simple la woon waaye ku gëm yàlla ku joxoon takk jàlloo mooy waxal mooy dundam mooy jëfam. Taalibi nag kenn ku ne yéene la loo xam ne yaakaar naa boo ko doon tànn doo ko tànn sa bopp sax da ngeen dégg ci ñaan amul suma sañoon saajir dañuy naaw ci daw kon yéenam ci taalib moom réew na lool te kum ci gis nga néew doole soo ko jege mu dimbale te ñu bari na ñun dee cekk nañu kaaraan ñu waxtaan ñu ñëw ko dugg ci biir néeg Ibrahima woo ma ni ma kaay ma ñëw mu am lu ma ne boo julee ti dafa nangal dafa nangal dafa nangal loolu la yéene la dafa am lu ma bëgg loolu loolu dara la soo kon bii def nañ ko dugg ci néeg ñu daal cepp la ci waxtaanee xamul kenn ku ko mën nekk nit ku lu ñun ñaar te lépp bëgg yàlla cëpp la ak feeñeel coxeelam ci taal bi feeñeel coxeelam tàllu sax mu faa feeñeel coxeelam ci njëbot sax mu faa feeñ ci yéenéen amul kum ci dimbaliwul mu taxool dara na neex sax mu taa rek waaye bu doon nit ku ragaloon yàq lool ragal perte lool daan ngeen dégg ci waxtaanu mu ne damaa ragal perte te perte mooy nekk ci loo xam ne doonte moo tax dafa bëggoon dëbb dëbb boo bëggoon lépp nit ki daal mu dëgg ci xolam rek ndax lépp loo nekk amul ci far far bu dëgg ci yow rek perte la ci yow mu nekk dama ragal perte ko doon ko xam ne ku bëggoon dëgg la ku bëggoon lu baax la te loolu dafa doon la te Moussa Diagne ko xam ne ku bëggoon dëgg la lool bañ a nit la lool bañ a nit wax lu xam ne nekkut Moussa daf lay def laa natt boo xamul rek boo mënta nga yàq lu bari te day teg sa pas-pas teg sa dëgg ba xam. Ndax da nga daan ñëw mu laaj la dara nga wax bala nga xam moo yàgg. Nga toog ñaar fa ñett woon ñu ñëw mu dellu ko laajax jaaraat ba mu jaar na yokk fekkee na teg na ca leneen bi ca bokk wala ñu yëpp ca doon rek yow xamal ne par na ci yow. Maa la wax ni laaj leen ni kay nga wax a wax ba mu jeex mais fekk bàyyi ko fa mais ni ko fàtte ba na ngay sant nga xëy mu ñëwaat mu laajal na fa mu jaaroon mu jaaraat ak yow. Defal ma bul wàcc yoon wa sooy wàcc yoon wa daal xamal ne yaa fa nekk di wax ma déglu ko. Te noonu la laa jàppee it nag ba tax kuy wax ak moom te xam ko da ngay xam la ngay wax na doon dëgg yow te bu lu mu yàgg yàgg yàgg kàddee du soppeeku te buñ ko làndee muy dëgg waaye bis bu ñu ko làndee te kawut naag dëgg yow moom gëmal sa dara noonu la meloon. Da doon nit ku xam ne léppam dëgg la léppam dafa def dama am sama saa nit na la mel sama ran noonu la mel. Moo tax borom leen gis ragal waxtu amul tool moo tax bu fekkee nag day wax kat sax ñaari day dugg ak moom waaw fekk dara dëgg gi rek a ko def. Kon nag kooku nit la ko xam ne wax dëgg yàlla kenn waxtaan la waaw saa su teel a xam yàlla lool jax yàlla lool waaye def na kenn dara waaw ko defee kon la duñ ci guddal. Waaye royuwaay la waaw ci jëf royuwaay la ci jëf foj ma sa dem ci liggéey bi te naa ñu ko koy fay waaw xanaa liggéey ba toll te tam jëf na lépp koor na ko dafee ko te loolu yëpp kat bëgg lu baax cepp la waaye xam naa yàlla defal na ko njootam di ci bàyyi wax dëgg yàlla ah ñut nañ ko jikko te ñu ko roy na. Kon yal na yàlla dimbale ñu itam sabàtte leen ñu di nuyu ñëpp di gàttal kàddu ci salaamaaleykum wa rahmatulah.